Tuan-tuan yang mulia, nur yang ada dalam wajah-wajah tuan-tuan. Dengan ini kita boleh kenal tuan-tuan orang yang bawa usaha agama. Dengan nur ini bila tuan-tuan bergerak dengan ikut sunnah, dengan muasyarat cara hidup Nabi, dengan nur dakwah ini bila tuan-tuan bergerak di seluruh alam, Allah akan sebarkan, hidupkan agama. Beliau kata kami pergi ke Jordan, jemaah kami. Dan sampai sana kami susah hati, jemaah pun susah hati, tak ada rahbah. Jadi saya bagi tahu jemaah, tunggu sekejap, saya boleh bagi tahu siapa kita punya rahbah. Jadi saya tengok dalam bazar, nah ni kita punya rahbah. Ha, boleh kenal dengan dia punya nur dalam wajah dia. Dengan wajah dia ikut sunnah. Dan dia punya pakaian dia, dengan topi dia. Kita pun panggil dia, lepas tu kenal, memperkenalkan diri kita, tanya dia. Dia kata, ya memang betul. Macam saya memang belajar di Pakistan, di Islamic University. Dan saya sudah keluar 40 hari semasa saya belajar di sana. Dan dia tanya, macam mana tuan boleh kenal saya? Saya tengok kamu punya nur, nur dakwah ini ada di atas muka kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, batil ini, orang-orang berlawanan, orang musuh Islam ke batil, batil ini yang usaha mereka ialah untuk menjauhkan kita daripada amalan sunnah muasyarat Nabi. Pakaian cara sunnah, cara hidup kita cara sunnah. Itulah mula-mula sekali mereka akan mula macam mana nak rosakkan. Mereka tak kisah, semayang nak semayang, semayanglah. Ibadat ke semayang semua buat. Tapi kamu punya cara hidup kena ikut kami. Macam mana ayat Quran yang beliau baca tadi. Mereka ini Yahudi dan Nasarah. Mereka memang takkan rela dengan kita amalkan cara kita. Mereka tak akan puas hati sehingga kita ikut tamadun mereka, cara hidup mereka. Jadi tuan-tuan, itulah serangan mereka yang pertama. Macam mana nak jauhkan kita daripada cara hidup Nabi, muasyarat Nabi. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita dengan jazbah ini, dengan risau untuk dakwah ini, dengan bawa dakwah ini, dengan nur kita, dengan nur amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi, pakaian kita, rupa kita, pakaian kita, cara hidup kita macam Nabi, sunnah Nabi, bila kita bergerak seluruh alam, tuan-tuan yang mulia, Allah akan sebarkan agama. Allah akan hidupkan agama di seluruh alam.